وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی کرنے سے چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اپنے سلسلے میں غیبت کے حوالے سے چند باتیں سنی تھیں اور جس میں اس کی تعریف اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بھی ہم نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریوں میں جو نقل ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو غیبت کی تعریف بیان فرمائی بار شریعت میں، کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو جب کبھی غیبت ہوتی ہے تو بہت کان لگا کر دلچسپی سے ہاں ہوں اور جی وغیرہ کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ غیبت سننے پر خوش ہونا، اس کی طرف توجہ سے کان لگانا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں ہوں ہیں جی وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے۔ غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے۔ اس طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی گناہ ہے۔ مثلا حیرت کے ساتھ کہنا، ارے یہ ایسا شخص ہے، میں تو اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ دلچسپی کے ساتھ غیبت سننے، تعجب کا اظہار کرنے، ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے، بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنا والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا، میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا، مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا برا کلام ہی نہیں کیا۔ جواب ملا، لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضا مند تھے۔ اور حضرت سیدنا حزم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ خود کسی کی غیبت کرتے، نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے، اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو بڑا عجیب حال ہے آج ہمارا، ٹائم پاس کرنے کے نام پر جہاں چند لوگ جمع ہوں تو عموماً تیسرے کی جب بات شروع ہوتی ہے تو غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ جو حکایت ہم نے سنی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین، ارباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں۔ صد کروڑ افسوس کہ آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی، مختلف لوگوں کے متعلق نام بہ نام زوردار منفی نگیٹو بحثیں کی جاتی، جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، رب کائنات عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ دعوت اسلامی ارشاد ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا، صفحہ 246 تا 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بڑوں کی کثیر بیٹھکوں میں حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی، شاید کوئی یہ کہے کہ کیوں نہیں، ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا ہے۔ تو اب بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فحش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں، گندی حرکتوں کے جذبات بھڑکانے والے سیکس اپیلنگ خبروں، چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں، حکمرانوں، سیاستدانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں، تہمتوں، الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو، تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبت اور گناہوں بری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت بچا نہ پائے۔ برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غیبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا مصلحت شرعی کسی مسلمان کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہوں بری خبر بلا اجازت شریف پڑھنے کی شریعت نے کبھی اجازت دی ہے؟ اسی کو تو اسلام نے عیب دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، اور ماہ رمضان کی ان برکتوں، ان ساعتوں میں اپنا ذہن بھی بنائیے کہ ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کا ترک کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ جن میں گناہوں بری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی، خوب غیبتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کی تخفیف یعنی عذاب کے ڈرانے کے لیے عرض ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل آنسوؤں کا دریا، صفحہ 253 پر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنے معاملات پر غور کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے کہ یہ وہی لمحات ہیں کہ جس میں گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، وہ کریم ہے، ضرور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں بھی مغفرت کا انعام عطا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ما جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے رب کریم. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، اے رب کریم. ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیری رحمت پر امید باندھتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا، تیری بارگاہ سے مغفرت کا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا سوال لیے حاضر. اگرچہ مولا گناہگار بہت ہے، بہت گناہگار ہے، مگر مولا تیرے باغی نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی مغفرت کی بھیک عطا کرنے والا ہے. گناہ کون بخشے مولا سوائے تیرے، گناہ کون بخشے ہمارے سوائے تیرے. اے رب کریم ہمیں مغفرت اور بخشش کی خیرات عطا فرما دے یا رب کریم. نہ جانے کہاں کہاں اس وقت عین افطار کا وقت ہو، ہو سکتا ہے کئی گھونٹ بھی لے چکے ہوں کہ غروب آفتاب وہاں ہو چکا ہو اور ان کے لیے بالکل قبولیت دعا کا وقت آ پہنچا ہو. تیرے کئی بندے بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا رب کریم، کسی کا تو آمین کہنا تجھے پسند آتا ہوگا مولا، اسی کی آمین کا واسطہ. ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں کتنے ہی بیمار، کتنے ہی پریشان، کتنے ہی محتاج و لاچار، کتنے ہی بے بس بے کس. کسی کو دھمکی آتی ہیں تو کسی کو بھتے کی پرچی آتی ہیں، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کا عزیز ہسپتال میں ہے تو کوئی جادو کا شکار ہے، کسی کی بچیاں بیٹی ہیں رشتے نہیں آ رہے، اپنی بچیوں کی بڑھتی عمروں کو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. کتنوں کی مائیں بیمار ہیں تو بچے ہسپتالوں میں اور گھروں میں پڑے، ماں باپ کی آنکھوں میں آتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. اے رب کریم پریشانیوں کا ہر طرف سے ڈیرا ہے، اوپر سے نفس و شیطان کی شرارتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، میں نے کوشش کی بہت مگر میری حالت آہ بری رہی. اے اللہ تو ہمارے حالات کو اچھا کر دے اور مولا کریم ہماری جملہ پریشانیوں کا حل عطا کر دے، دور کر دے، راحت و سکون اور آرام کی نعمت ہمیں عطا فرما دے، برکت دے دے، کرم کر دے، کرم کر دے، ہمارے گناہوں کی امراض دور کر دے، گناہوں کی بیماریاں دور کر دے. اللہ ہمیں سچی حیا دے دے، تیرا کامل خوف نصیب کر، تیری محبت نصیب کر، کامل محبت نصیب کر، محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ویلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دل ایسی ادا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے تیرے خوف سے تیرے ڈر ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ گناہوں میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر ہو کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ مسلمان کے خون کا پیاسا، مسلمان مسلمان آیا عجب یا الہی ہوا وقت آیا عجب یا الہی مجھے پاس سے بے سبب یا الہی مجھے پاس سے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی پس لو کرم سے گوہر خطا مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پے ہے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما مغفرت فرما میری تجھے کہے رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے مہے رمضان کا واسطہ یا رب گناہ گار ہوں میں لائے جہاں گناہگار ہوں میں نائی کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو بے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ بے سزا یا رب نہیں گنا کوئی نے رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا رحمت کا آسرا یا عاشقان رسول متوجہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام